Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, ej. Dobra, pierwsza zwrotka moja, druga hałema, erwe, hałema, hałema. Daję tak jak chcę, zwierzchnicy w dolcach. Mackal gnie, gniew ponad bunt. Słów brak, trzech rund, tu strach, wejdź znów tu szlak, sens gór ponad nami krzyż, zmysł ponad gry w domach. To nie szampan i homar, to jest akcja rosomak. Znaczy bierz to co ma i do zoo. Masz na pewno, jestem przezroczysty jak szef grot. Być modelcą 7, nie zabijaj. Ma prawo gnić w życiu, największa szmija. Zna prawą syfki, czuj tak się mija. Policja się kija parlamentarzystom. Oni premierowi, wiesz już wszystko. Jeśli chodzi o zwierzchnictwo, wstąp, wystąp. Weź i fuj ty, misty tam gdzie kurwy stół, pysk uczty tej, tu nie tknie pies, bej busz, la busza. Jeszcze jedno ziomek, progres to kontr na kontrze, więc płonę z tym jointem, więc teraz tu broń się, stop. Ej, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec, koniec.